eerst kreeg je Incidental en Espen te horen. En dat met Oblivion. Ja, wat een naam in die original mix. Laten we de mix met deze Saiten. En dat met de Drake Accutation. Ja, zo is dat allemaal. Ja, heel speciale namen. Ze komen voorbij. Zolang we ze kunnen uitspreken, ben ik helemaal tevreden. De mix is alvast top. Perry O'Neill in de mix van Armata uit Nederland. just like our sun. For every grain of sand, where there are stars, there may be planets. And where there are planets, there may be life. Thank you. Perfecte muziek om op een zondagavond als deze naar te luisteren. Barry O'Neill in de mix van Electronic Elements en van Armada Music in Nederland. Je krijgt hem maandelijks te horen, als ook alle DJ's die maandelijks voorbij komen in Rotations kan je even gaan bekijken. En dat is gewoon via de website www.rotations.be. En de website van Barry O'Neill staat ook natuurlijk beschikbaar voor jullie. Dat is www.barryoneill.com, allemaal aan elkaar geschreven. Dus www.barryoneill.com.